בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון, הלכות עדות הלכה ב'. א', על פי שיניים יקום דבר, לא יקום עד אחד באיש וכו'. אבל קמו לשבועה. על פי המאמר המתחיל סימן נון א', אומר רב עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר דובר שקעים לא יקון לנגד עיניי, עיין שם היטב היטב. והכלל, ששקר שהוא הרע והטומאה, עיקר השקר הוא רק מחמת ריחוקו מאחד וכולי עיין שם. כי קודם הבריאה היה כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש. ותכף שיצא הבריאה מכוח אל הפועל, נתהווה כוח הבחירה, שהיא בחינת הטהרה. מחמת שתכף שיצא הבריאה אל הפועל, היה כביכול בחינת שני דברים, דהיינו בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. ואז שייך בחירה וכו'. ומשם תכף רושם שישתלשל עד שיהיה נעשה טומאה שהוא השקר. נמצא שעיקר אחיזת השקר הוא מחמת הריחוק מאחד, בחינת חשבונות רבים. ואין שם היטב היטב כי הם דברים עמוקים מאוד. ב' וזה בחינת מה שהאמין התורה לשני עדים, ושני עדים ומאה הם שווים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תרי כמאה. כי באמת תכף אחר הבריאה, אף על פי שמשם רושם על השתלשלות הטומאה שהוא השקר כנ"ל, אף על פי כן היה אז עדיין בתחילת הבריאה. כל הבריאה בכלל סמוכה אל בחינת קודם הבריאה שהוא כולו אחד, כולו טוב. והיה אז גם כל הבריאה, הכל בבחינת טוב, בבחינת אמת. כי עדיין לא הגיעה הבריאה חס ושלום לבחינת חשבונות רבים שהוא בחינת אחיזת השקר. רק שהיה רושם שהשתלשל וכולי כנ"ל. אבל עדיין בתחילת הבריאה היה הכל בטהרה בבחינת טוב כנ"ל. וכמובן שם בדברי רבנו הנ"ל, כמו שמובא שם. כי היא סמוכה אל האחד ועדיין לא הגיעה לבחינת חשבונות רבים, יעוין שם היטב. נמצא שתחילת הבריאה הוא עדיין קדוש וטהור. רק שמשם רושם שישתלשל עד שיתהווה אחיזת הטומאה והשקר. ועל כן באמת, שם, בתחילת הבריאה, הוא עיקר המתקת והכנעת הטומאה והשקר. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו כידוע. היינו כשמבררין ומעלין אחיזת השקר וכולי לשורשו שהוא תחילת הבריאה, שמשם רושם על השתלשלותו. נמצא שעיקר אחיזתו משם. אבל באמת כשמעלין ומבררין אחיזת השקר לשם, לבחינת תחילת הבריאה, אזי נכנע ונמתק השקר לגמרי. כי שם בתחילת הבריאה הוא רק אמת וצדק, קדוש וטהור. ושם נתברר ונמתק אחיזת השקר שהוא הסתרא אחרא, ואזי נכנע השקר לגמרי בבחינת המתקת הדין בשורשו. כי הסתרא אחרא שהוא השקר הוא תוקף הדין, ונכנע ונמתק בשורשו בבחינת תחילת הבריאה כנ"ל. ג. וזה בחינת שני עדים שנתנה להם התורה כוח לברר האמת ולהכניע השקר, שיש בין אלו שני הבעלי דינים שמתאמצים בדין, ואין יודעים מדובר אמת ומדובר שקר. ונתנה התורה כוח לשני עדים כשרים לברר האמת ולהכניע השקר על אדם דייקה. כי מאחר שהם שניים הם בבחינת אחר הבריאה, שאז היה בחינת שני דברים כביכול כנ"ל. אבל הם עדיין בבחינת אחר הבריאה מיד, בחינת תחילת הבריאה קודם שנשתלשל לחשבונות רבים. מאחר שהם שני ישראלים כשרים. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, ובתחילת הבריאה, קודם שנשתלשל לחשבונות רבים, שהוא אחיזת הסתרא אחרא והשקר, שמשם אחיזת העקום, אז בתחילת הבריאה הן שם רק בחינת קדושת ישראל, שהם שורש כל הבריאה, אשר בשבילם נברא הכל, והם בחינת אמת, בחינת כולו זר האמת. וכמו שכתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה וכו'. כי אחיזתה מבחינת אמת, שהוא בחינת תחילת הבריאה שהיה רק אמת כנ"ל. כי ישראל עלה במחשבה תחילה כנ"ל, ויש כוח לישראל לכלול כל הבריאה בקודם הבריאה על ידי האמת שלהם. כי על ידי אמת נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. אבל עיקר כוח ישראל הוא דייקה כשהם רבים, כמו שכתוב ברוב עם אדרת מלך. כי כשהם רבים ומתחברים יחד בדבר שבקדושה, שהוא בחינת אמת, אזי נכלל אחר הבריאה שהוא בחינת רבים כנ"ל, בקודם הבריאה שהוא בחינת כולו אחד כנ"ל, על ידי שמתחברים יחד רבים מישראל לדבר שבקדושה, שהוא בחינת אמת. נמצא שנכלל רבים בבחינת אחדות, ואזי נכלל אחר הבריאה שהוא בחינת רבים בקודם הבריאה שהוא בחינת כולו אחד. וזה בחינת שני עדים, כי מיעוט רבים שניים. כי אחר הבריאה מיד לא היה רק בחינת שני דברים כביכול כנ"ל. נמצא ששני עדים ישראלים מרמזים על אחר הבריאה מיד, כי מאחר שהם שניים, הם בבחינת אחר הבריאה. אבל מאחר שהם ישראלים כשרים, הם בבחינת אחר הבריאה מיד. היינו בחינת תחילת הבריאה, ששם שורש נשמת ישראל שעלו במחשבה תחילה. ועל כן יש כוח לשני עדים לברר האמת ולהכניע השקר בבחינת המתקת הדין בשורשו. כי שם בבחינת שניים, שם עיקר אחיזת השקר, ושם עיקר המתקתו והכנעתו כנ"ל, והבן היטב. ועל כן יש להם לשני עדים הנאמונוס, כי בוודאי לא ידברו שקר חס ושולם. כי מאחר שהם מרמזים על תחילת הבריאה, ששם שורש נשמת ישראל כנ"ל, על כן בוודאי לא ידברו שקר חס ושלום. כי שניים כשידברו שקר חס ושלום, הפגם הוא גדול ונורא מאוד, כאילו נותנים אחיזה לשקר חס ושלום משורשו, שהוא בחינת שני ישראלים שמרמזים על אחר הבריאה מיד, שמשם רושם אחיזת השקר. וכששני ישראלים מתחברים יחד לדבר אמת, אזי נכנע השקר ונמתק בשורשו כנ"ל ונכלל אחר הבריאה, שהוא בחינת רבים, בחינת שניים, בקודם הבריאה שהוא אחד על ידי האמת כנ"ל. אבל להפך חס ושלום, כששני ישראלים יעידו שקר חס ושלום, הם פוגמים בשורש, וכאילו נותנים אחיזה להשקר חס ושלום, מהשורש שהוא אחר הבריאה כנ"ל. ועל כן אין שניים חשודים על שקר, כי איש אחד כשנופל השקר חס ושלום, אף שהפגם גדול מאוד, כי השקר הוא הרע והטומאה, הוא כאילו עוקר עצמו משורשו על ידי שנופל לחשבונות רבים, ונתרחק מאחד ששם שורש נשמת ישראל, כי תחילת הבריאה שהיא נשמת ישראל שעלו במחשבה תחילה, היא עדיין כולו אחד עם קודם הבריאה, מאחר שעדיין לא נשתלשל עד אחיזת השקר חס ושלום. ועל כן כשישראל מדבר שקר חס ושלום, הוא פוגם מאוד כי נתרחק מאחד, וכאילו עוקר עצמו משורשו חס ושלום. אבל אף על פי כן כשאיש אחד אומר שקר, אין הפגם גדול כל כך כמו שניים כשמעידים יחד על דבר אחד בשקר חס ושלום. כי כששניים אומרים דבר אחד, נמצא שרבים נכללים באחד, והוא בחינת אחר הבריאה שסמוך לקודם הבריאה. וכשדבריהם שקר חס ושלום, אז הם נותנים יניקה להשקר חס ושלום משורשו, מבחינת תחילת הבריאה חס ושלום כנ"ל. והוא פגם גדול ונורא מאוד. ועל כן אין שניים חשודים על שקר. כי שניים אין יכולים להתחבר יחד, כי אם בדבר אמת שעל ידו נכללו רבים באחד, שהוא בחינת אחר הבריאה שנכלל בקודם הבריאה, שעיקרו תלוי באמת כמו שמובא במאמר הנ"ל. אבל על ידי שקר אין יכולים להתחבר יחד. כי עיקר התחברות רבים ביחד שידברו דבר אחד, שזה בחינת אחדות, הוא רק על ידי אמת כנל. אבל שקר הוא רחוק מאחד. ועל כן השקר לא יסכימו עליו רבים, כמובע באלף בית. כי בשקר אין יכולים רבים להתחבר יחד, להיכלל באחד כנל. ועל כן כשחס ושולם מתחברים שניים על שקר אחד, כאילו רוצים חס ושלום ליתן יניקה להשקר מבחינת אחר הבריאה, כשהייתה סמוכה לאחד כנל. וזה הפגם מגיע בשורש נשמת ישראל כנל. ועל כן אין ישראל חשודים על זה ששניים יעידו שקר חס ושלום. כי זה כלל שבדבר הנוגע בשורש אין ישראל חשודים על זה. וזה בחינת שבועה שנאמן כל אחד מישראל בשבועה. כי שבועה היא בחינת שם השם, כי סתם שבועה היא בשם. ואפילו כשאומר שבועה סתם בלי הזכרת שם, מורה גם כן על שם השם. כי זהו לשון שבועה שמרמז על לשון של שבועה שנשבע בשם השם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הנשבע כאילו נשבע בחיי המלך. נמצא ששבועה היא בשם השם. ושם השם הוא שורש הבריאה כביכול. כי קודם הבריאה השם יתברך מרומם ונתעלה אפילו מכל השמות כידוע. ועיקר השם הוא בבחינת אחר הבריאה. כי כשרצה השם יתברך כביכול לברוא העולמות, נתלבש בבחינת שמותיו יתברך, ועל ידי זה ברא את כל הבריאה כידוע. נמצא שעיקר אחיזת הבריאה מבחינת שם השם. ומחמת שמבחינת הבריאה יש אחיזה להסית רעך והשקר כנל, על כן אמרו אבותינו ז"ל אין השם מלא עד שימחה זכר המולק שהוא הסית רעך זוהמת הנחש שהתחיל לדבר שקר בתחילה. כי כשימחה זכר המלק שהוא הסית רעך בחינת שקר כנל, אזי יתקן כל הבריאה מחמת שיתברר מן השקר שהוא עיקר תיקון הבריאה שנבראת באמת. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים את סופי תיבות אמת, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ואז כשיתקן כל הבריאה על ידי אמת, על ידי שימחה זכר המלאק, אז יהיה השם שלם כביכול. כי השם כביכול הוא שורש הבריאה. וכשיש פגם בהבריאה על ידי השקר חס ושלום בחינת המלאק, אז כביכול מגיע הפגם בבחינת שם השם. אבל כשיתבטל יניקת הסתרא אחרא, ויתבטל השקר שהוא המלאק, אזי יושלם שמו יתברך כביכול שהוא שורש הבריאה כנל. ועל כן, כשאיש ישראלי אומר איזה דבר ונשבע עליו, נמצא שמקשר הדבר שאומר לשמו יתברך. ואזי בוודאי אינו חשוד על שקר חס ושלום, כי אם משקר בשבועה חס ושלום, הוא נותן יניקה להשקר חס ושלום משורש הבריאה שהיא שם השם, ששם שורש נשמת ישראל, והוא ממש פגם הנ"ל. והכלל, כי מאחר שעיקר השתלשלות אחיזת השקר הוא מבחינת אחר הבריאה, ובוודאי בתחילת השורש אין שם שקר חס ושלום, כי למעלה הוא כולו טוב, ואפילו שורש הסתרא אחרא והשקר למעלה הוא רק טוב, ועד הרבה שם נמתק ונכנע השקר כנל, ומי שפוגם שם בשורש חס ושלום ונותן יניקה להשקר מתחילת השורש חס ושלום, הוא פגם מופלג מאוד עד שאין ישראל חשוד על זה. וזה בחינת הנאמנות של שני עדים ישראלים, וזה בחינת הנאמנות שנאמן ישראל בשבועה, כי שורש השתלשלות השקר הוא משתלשל מבחינת שניים כנל. ועל ידם עיקר המתקת אחיזת השקר, על ידי שנכללו שניים באחד על ידי אמת. ולהפך, חס ושלום, הפגם גדול מאוד כנל. והבן הדבור עם היטב, כי אי אפשר לברר היטב בכתב דברים כאלו. דלת. גם כל מקום שיש שני ישראלים, הם מרמזים על בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי אין שני בני אדם שווים. ובוודאי אחד גדול מחברו. והגדול נגד הקטן הוא בבחינת קודם הבריאה נגד הקטן ממנו, שהוא כנגדו בבחינת אחר הבריאה. וכמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר בראשית ברא, אב ובן, מאמר וחצי מאמר, עיין שם ואבן. כי כל מדרגה נגד המדרגה שלמטה ממנה הוא בבחינת קודם הבריאה וכו'. נמצא, כששני אנשים מתחברים יחד בדבר אמת, נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה. ולהפך, כשאומרים שקר חס ושלום, עושים פירוד חס ושלום. כי קשר רשויים אינו מן המניין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והחיבור של שקר אינו נקרא חיבור, רק פירוד. כי שקר רחוק מאחד. ועל כן כששניים אומרים דבר אחד, היינו שעדותן מכוונת, בוודאי דבריהם אמת. ואזי מכניעים השקר של הבעל דין שטוען שקר. כי נכנע השקר על ידי שנמתק אחיזת השקר בשורשו או כנל. וזה בחינת על פי שניים עדים יקום דבר, יקום דייקה. כי הם מקימין ומרימין הדבר. כי הם מעלין האמת ומכניעים השקר. כי נמתק הדין בשורשו כנל. ואזי נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, על ידי שאלו השניים נכללים יחד בדבר אמת. כי נכללו רבים באחד, מאחר ששניים אומרים דבר אחד. וגם, כי השניים בעצמן הם גם כן בחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה כנל. ועל כן, תרי כמאה. כי עיקר הדובר מה ששניים נאמנים ומחמת שרבים נכללים באחד, שעל ידי זה נמתק אחיזת השקר, ועל כן אין חילוק בין שניים למאה, כי מיעוט רבים שניים. ועיקר שורש אחיזת השקר הוא מבחינת שניים כנל. ועל כן על ידי שניים שנכללים יחד, נכנע השקר ונמתק אחיזתו או כנל. ועל כן נאמנים כמאה מאחר שיש להם כוח להכניע השקר בשורש אחיזתו כנל. וזה בחינת שבועה בשם כנל, כי עיקר שורש הבריאה הוא מבחינת שם השם. וכשנכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, על ידי אמת כנל, כמו שיהיה לעתיד, אזי נתקיים ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הלכה ג' נכלל לאל בהלכות דיינים הלכה ג' אות ו'.